Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy kawę rozpuszczalną Jacobs. 200 gramów, tylko 24,99. I ptasie mleczko Wedel, 10,99 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego. Za chwilę relacja naszego reportera z Pałacu Prezydenckiego. Komisja Europejska nie wprowadza ceł na zboże z Ukrainy. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji szefa resortu. W Brukseli dziś drugi dzień Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów NATO. Od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą rozpoczął wizytę w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódcy obu państw rozmawiają nie tylko o rosyjskiej inwazji na naszego sąsiada. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie tematy są w agendzie spotkania? Prezydenci podczas tej rozmowy z pewnością poruszają kwestie pomocy dla Ukrainy, zarówno humanitarnej, jak i w sprzęcie wojskowym. Wiemy jednak, że prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski poruszają też kwestie transportu przez Polskę ukraińskiego zboża, co istotnie wpłynęło na polski rynek rolny. Oprócz rozmów planowane jest także śniadanie robocze, co także daje możliwości omówienia tych kwestii w nieco swobodniejszej atmosferze. Prezydenci będą też poruszać tematy gospodarcze związane z odbudową i rozwojem Ukrainy po wojnie, mówił prezydencki minister Marcin Przydacz. Będą prezydenci starać się nakreślić pewien plan działań na przyszłość, tak żeby polscy przedsiębiorcy, także z uwagi na bliskość kulturową, także z uwagi na bliskość granicy oczywiście i także z uwagi na ich zaangażowanie przez ostatnie miesiące w pomoc uchodźcom ukraińskim, aby mieli szansę na realizację także i swoich działań biznesowych w przyszłości na Ukrainie. Z pewnością atmosfera tych rozmów jest dobra, bo ukraiński prezydent został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. To odznaczenie w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa i niezłomność w obronie praw człowieka. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Polska będzie pomagać Ukrainie do czasu, aż kraj ten będzie wolny i wyprze Rosjan ze swojego terytorium, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz mówił o skali tego wsparcia. Bez wątpienia Ukraina na to zasługuje, jej męstwo na to zasługuje, ale również i my patrzymy na nasze bezpieczeństwo, bo im dalej front jest od granicy wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, tym dłużej jesteśmy absolutnie bezpieczni. Polska prokuratura była pierwszą po ukraińskiej, która wszczęła śledztwo w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, przypomniał w telewizji polskiej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wspólnie później z Ukrainą i Litwą zainicjowaliśmy stworzenie JIT-u, czyli zespołu śledczego, który współdziała, aby doprowadzić wszystkich winnych zbrodni do odpowiedzialności. Oczywiście to, co usłyszeliśmy ze sprawą decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego, jest uwieńczeniem pewnego etapu śledztwa. Międzynarodowy Trybunał Karny w postaci prokuratora tegoż organu też przystąpił do tego JIT-u. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że Polska dokumentuje relacje procesowe uchodźców. Zbiera m.in. zdjęcia i filmy, które potwierdzają zbrodnie Rosjan. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Uzasadnił swoją decyzję brakiem porozumienia z Komisją Europejską w sprawie możliwości przywrócenia ceł na artykuły spożywcze i rolne z Ukrainy. Henryk Kowalczyk przypomniał, że Polska, Słowacja, Czechy, Bułgaria i Rumunia wnioskowały o to do Komisji Europejskiej pod koniec marca. Natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok do 5 czerwca roku 2024, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Henryk Kowalczyk pełnił tę funkcję od października 2021 roku. W Brukseli dziś drugi dzień Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów NATO. Odbędą się m.in. rozmowy z szefami dyplomacji Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei Południowej. Wobec zagrożeń ze strony Rosji i Chin NATO chce pogłębiać współpracę z regionem Indo-Pacyfiku, mówił wczoraj sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Widzimy wyraźnie, że w coraz bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym świecie bezpieczeństwo nie jest regionalne, ale globalne. I to, co dzieje się w Europie, jak mówił Jens Stoltenberg, ma znaczenie dla Azji i regionu Indo-Pacyfiku, a wydarzenia w tamtym regionie świata wpływają także na Europę. Dziś w spotkaniu w Brukseli biorą udział ministrowie ministrowie spraw zagranicznych Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei Południowej. A na lipcowy szczyt NATO w Wilnie zostali zaproszeni przywódcy tych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1800 świątecznych paczek dla dzieci z Syrii przygotowały Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Fundacja Przyjaciel Misji. Paczki trafią do ofiar trzęsienia ziemi, które szczególnie mocno dotknęło Aleppo, powiedział dyrektor sekcji polskiej stowarzyszenia ksiądz Waldemar Cisło. W pierwszym etapie udało nam się dzięki Państwa życzliwości wysłać 70 ton ciepłej odzieży, żywności. W drugim etapie pojadą właśnie te paczki świąteczne dla dzieci oraz środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w domach. Najtrudniejsza sytuacja pojawi się teraz, gdzie pojawiają się choroby tak zwanych brudnych rąk, gdzie to wszystko zaczyna wyglądać bardzo niebezpiecznie. Chcemy temu zapobiec i na prośbę tamtejszych sióstr, księży przygotowujemy drugi transport. Będzie to około 20 ton środków higieny osobistej, środków do utrzymania czystości. Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę na rzecz Syrii na stronie pkwp.org. Papież podczas audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra w Rzymie powiedział, że Jezus na krzyżu nie oskarża, a miłuje i przebacza. Franciszek poprosił o modlitwę za Ukrainę i ofiary zbrodni wojennych. Po homilii Franciszek zwrócił się do Polaków. Patrzcie w drzewo krzyża, aby zakiełkowała w was nadzieja, aby ukrzyżowany Pan uzdrowił was ze smutku i rozgoryczenia. Na zakończenie papież zaapelował o modlitwy za ofiary zbrodni wojennych, za rosyjskie i ukraińskie matki, które straciły dzieci na wojnie. Poprosił również o modlitwy za umęczoną Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północy do 6 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat około minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W Trójce do trzeciej witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Maciej Załęcki. Got me questions.

inside the city. Down that street about a half a mile. And all her friends tell her she's so pretty. And she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. Cause even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. So sure about this place. It's hard to play a gig in this town, keep a straight face. And it seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Sztuka jest bardzo mocnym, znaczącym narzędziem w walce o niepodległość. Wiemy to my. Wiedzą to też ukraińscy artyści, którzy często teraz piszą, malują w bunkrach, w miastach wyniszczonych wojną albo na uchodźstwie, starając się dotrzeć ze swoim głosem do mieszkańców i obywateli wszystkich państw. Józef Niewiarowski przyjrzał się temu, jak wojna widziana jest oczami młodych artystów. Wystawa Pod innym niebem w Zamku Ujazdowskim w Warszawie skupia wielu twórców z Ukrainy. Po wystawie oprowadziła mnie jedna z artystek, Olga Drozd. Znajdujemy się w sali, w której widnieją zdjęcia z pierwszych dni okupacji Charkowa. Dźwięk syren jest autentyczny. Słyszymy też wystrzały dział przeciwlotniczych. Polscy artyści nie pozostali bierni. Liczne teatry oferowały charytatywne spotkania z ukraińską twórczością. To fragment jednego z występów w warszawskim teatrze Ateneum. A po co drzwi pancerne w kostnicy? Żeby trupów nie rozkradli? Czy żeby umarlacy się nie rozbiegli? Nie, tutaj po prostu był schron przeciwlotniczy. Kiedy w Ateneum odgrywana była sztuka, Neda Neżdana, autorka dramatu, chowała się przed nalotem w ukraińskim bunkrze. Chciałem zacząć od Nedy Neżdany, ponieważ Neda jakiś czas temu ogłosiła na łamach teatru taką odezwę, prośbę do całego świata, pisząc ją z bunkra w Kijowie, w którym siedziała. Artur Tyszkiewicz, dyrektor teatru. Pomyślałem sobie, że ta dramatopisarka jest jakimś symbolem tego głosu pisarzy, ludzi teatru Ukrainy, którzy siedzą w bunkrach. Ukraińscy artyści mówią o wojnie za pomocą słów, obrazów, muzyki, ale także za pomocą mody. Każdy projektant ma jakieś takie inspiracje, żeby w każdej kolekcji była patriotyczna kapsuła. Szefowa platformy Kapsuła zrzeszającej ukraińskie marki, Natalia Gorjenko. Co coś takiego albo w kolorach, albo w tym z haftem ukraińskim. Wielu artystów walczy dziś z bronią w ręku. Inni przypominają światło o tym, co dzieje się w ich ojczyźnie. Dziś ludzie widzą zdjęcia z wojny. Widzą zabitych na swoich telefonach. Mogą szybko przeskrolować te informacje. Jednak w galerii ludzie mogą pobyć twarzą w twarz, sam na sam ze zdjęciem lub obrazem i tego doświadczyć. Widziałam, jak w oczach niektórych Polaków pojawiły się wtedy łzy. Widziałam, jak dorosli Polacy zupiniały się i na ich oczach były słzy. Więc zobaczmy. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Wybory w ogóle są trudne, a do rzeczy trudnych najlepiej podchodzić metodą małych kroczków. Po troszeczku rozwiązywać te problemy i na przykład po troszeczku ćwiczyć takie głosowania. Głosowanie na przykład na naszej liście też są sposobem na to, żeby wypracować te odruchy takiego zdecydowania, zdecydowanych poglądów, dosyć zdecydowanych. Można zagłosować na przykład teraz na Kaśkę Sochacką Niebo było różowe. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Nie będzie już

Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest teraz historyk, konserwator dzieł sztuki z Fundacji Stare Powązki, pan Karol Gądzik. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A spotykamy się, bo wśród działań, które państwo podjęliście, aby szerzyć informacje, wiadomości, uczyć nas o powązkach, o starych powązkach, jest teraz projekt udźwiękowiania bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne pod nazwą Stare Powązki, a to we współpracy z Archiwum Polskiego Radia. Tak, Polskie Radio, czy dział Archiwum Polskiego Radia pomaga w udźwiękowieniu aplikacji, która tak naprawdę jest, była dwa lata temu, jak ją wdrażaliśmy, czymś w rodzaju innowacyjnego narzędzia w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu historii i historii sztuki. Przez pryzmat osób, które spoczywają na starych powązkach, chcieliśmy za jej pośrednictwem opowiedzieć szerzej o historii Polski, o historii Warszawy, o historii konkretnych działalności, jak kolejnictwo, jak tramwaje warszawskie. Teraz powstaje dedykowana Polskiemu Radiu ścieżka, która będzie mówiła o historii Polskiego Radia w kontekście tych osób, które tam spoczywają, i tak samo będzie ten scenariusz przybliżał ich sylwetki, ich biografie, ich dokonania, nie, zarówno dla Polskiego Radia, jak i dla całego społeczeństwa, dlatego że radia tak naprawdę wszyscy słuchają do dziś. Ile już osób związanych z Polskim Radiem macie państwo zidentyfikowanych na powązkach? Początkowo dzięki panu Andrzejowi Sowie zidentyfikowaliśmy prawie 40 takich osób. Teraz pracujemy nad biogramami, a Archiwum Polskiego Radia szuka archiwalnych nagrań, tak żebyśmy udźwiękowając to, żeby nie było tylko na zasadzie takiego suchego odczytania przez lektora tych tekstów, ale żeby jeszcze w tle nawet chcielibyśmy się pokusić o to, żeby jakieś archiwalne nagrania konkretnie tych osób, o których wspominamy, żeby ich głos podłożyć, żeby to też przybliżało nie tylko w zakresie poznania historii tych osób, ale żeby ich głos też gdzieś w tle się pojawił. Wtedy to bardziej pobudzi wyobraźnię, mówiąc o tym Polskim Radiu, bo tak naprawdę włączając radio słyszymy czyjś głos. Ta aplikacja dla kogo jest przede wszystkim przeznaczona? Znaczy ona jest przeznaczona tak naprawdę dla wszystkich odwiedzających stare powązki. Dla każdego z osobna. My wprowadziliśmy to jako system, który miał uatrakcyjnić lekcje, które się odbywają od zeszłego roku na starych powązkach, ale tak naprawdę każdy może z tego skorzystać. Każda osoba, która chce poznać to dziedzictwo, którym są stare powązki, bo tak naprawdę z tej przedwojennej Warszawy powązki są tym elementem, który przetrwał ten kataklizm wojny. I tak naprawdę to, co z tej Warszawy XIX-wiecznej zostało, mamy na tych powązkach. To też i turyści, warszawiacy, czy tak jak dzieci w wieku szkolnym, przychodząc nawet samodzielnie, mogą dzięki tej aplikacji sobie te powązki w jakimś kontekście zwiedzić. Mamy do wyboru teraz około 25. Myślę, że do końca roku będzie ich 35 tych scenariuszy, dzięki którym możemy w określonym temacie te powązki zwiedzić. Czy to w kontekście historii sztuki, czy w kontekście epok, czy w kontekście różnych dziedzin. Jakie to są na przykład dziedziny? Dziedziny to przede wszystkim, tak jak będzie Polskie Radio, jest kolejnictwo, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo też swoje osoby związane z ZUS-em mają pochowane. Są ścieżki związane, teraz wprowadziliśmy w styczniu w kontekście powstańców styczniowych, których też nagrobki będziemy odnawiali w tym roku. Mamy ścieżkę związaną z Powstaniem Warszawskim i też mamy te ścieżki, które znajdowały się w opracowanym półtora roku temu podręczniku. Tam mieliśmy 19 ścieżek dotyczących historii Polski, historii Warszawy XIX wieku. Ten podręcznik nazywa się Lekcje Pamięci. Tak. Jest tak naprawdę, był dedykowany nauczycielom, żeby mogli samodzielnie prowadzić lekcje na powązkach. Niemniej jednak każda osoba zainteresowana poznaniem tych historii może sobie darmowo z naszej strony internetowej ściągnąć i się z tym zapoznać. Tak samo z różnymi innymi materiałami dydaktycznymi, które nasza fundacja opracowuje. Czyli doskonały sposób na to, żeby poznać w drodze, zobaczyć i usłyszeć, to jest dobre połączenie. Powązki są takim miejscem nie tylko refleksyjnym, ale też bardzo pięknym na spacery, zwłaszcza wiosną, więc to też jest taki dobry moment, żeby poznać tę historię i przez to też historię Warszawy, ale też historię Polski. Znaczy tak naprawdę naszą intencją jest, żeby powązki z czasem stały się największym muzeum w Polsce. To jest obszar 44 hektarów, obszar porównywalny do Watykanu. Niemal tam jest różnica 200 metrów kwadratowych bodajże. Ale chcielibyśmy, żeby te Powązki jako, nie tylko jako cmentarz, bo przede wszystkim jest to cmentarz, jest to miejsce spoczynku wielu osób, ale nie tylko w kontekście tych osób zasłużonych, które tam spoczywają, ale nawet w zakresie poznania historii sztuki XIX i XX wieku. Bo tak naprawdę przykłady każdego kierunku artystycznego mamy odzwierciedlone na Powązkach. Też przez cały wiek XIX, w momencie kiedy władze carskie zabraniały w przestrzeni publicznej budowania pomników czy upamiętnień dla danych osób, Powązki były takim miejscem manifestacji patriotycznych i przy okazji budowy tych monumentalnych teraz kaplic czy rzeźb, na to składały się całe społeczeństwa. Nie było tak, że rodzina Bolesława Prusa ufundowała. To całe społeczeństwo składało się na ten pomnik, żeby hołd oddać pisarzowi. A nie było możliwości w przestrzeni publicznej postawić pomnik. No to Powązki były tym jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę kultywowano tą pamięć i szacunek dla osób, dla których powszechnie się poważało. Prace nad odnawianiem nagrobków, pomników, które są na Powązkach, trwają cały czas. Ile, czy są takie obliczenia, trzeba byłoby poświęcić czasu, zakładając, że nie byłoby limitów finansowych na to, żeby odnowić każdy z tych elementów? To jest bardzo trudne pytanie. Ja jako konserwator odpowiem w taki sposób. Nasze zadanie polega na tym, żeby stoczyć nierówną walkę z siłą niszczycielską upływającego czasu. I tak naprawdę im dalej, tym tej pracy będzie więcej. I tak naprawdę w momencie, kiedy byśmy zakończyli wszelkie prace konserwatorskie, to od tego pomnika, którym byśmy zaczęli, to kończąc ostatni, wracamy do pierwszego i robimy to od początku. Tak naprawdę to jest cały czas cykliczna praca nad tą opieką. One mają swój określony wiek, mają tam te 200 lat, ale przez pryzmat tego miejsca, tak jak pani wspomniała, że to jest bardzo ładny park, to przez to, że ta zieleń i ten drzewostan jest tak gęsty, to też powoduje pewne zniszczenia, też powoduje to, że to porażenie mikrobiologiczne następuje i ta praca konserwatorska jest tak naprawdę stała i nieograniczony czas na to jest potrzebny. Czyli tak naprawdę musiałaby wejść armia konserwatorów wprawionych w to i cały czas byśmy widzieli, jak te wspaniałe pamiątki rzeczywistości minionej, ale nie tylko minionej tak naprawdę, przecież to, co zapisane w tych murach, w tych nagrobkach, tak naprawdę trwa. Cały czas jest gdzieś przekazywane z pokolenia w pokolenie. Cały czas ta robota by trwała. Ile trzeba byłoby konserwatorów w takim razie zabytków, żeby na przykład w ciągu 5 lat udało się odrestaurować wszystkie? Powązki mają w granicach 70 tysięcy nagrobków. Ja myślę, że takie 3 bataliony to będzie mało. Chyba nie ma tylu w ogóle w Polsce, czy są? Pewnie jest. Są, ale to jest tak naprawdę też obowiązek poszczególnych właścicieli nagrobków, ale niestety przez koleje, przez dzieje i tą burzliwą historię Warszawy i Polski pierwszej połowy XX wieku, wiele z tych nagrobków, myślę, że to w granicach 20-25% nie ma już spadkobierców, bo albo zginęli w czasie wojny, albo po wojnie wyjechali, nigdy nie wrócili. I tak naprawdę my jako fundacja też skupiamy się na tym, żeby o te niechciane, czy nie mające spadkobierców nagrobki, żeby o nie w pierwszej kolejności zadbać, bo tak jeżeli jest rodzina i dba o to, no to generalnie to jest zaopiekowane, ale tu jeżeli chodzi o takie niczyje, a będące częścią składową tej zabytkowej nekropolii, ponadto wpisane je jako jeden z 3 pomników historii na terenie Warszawy, to też my jako cel przyjęliśmy w pierwszej kolejności zadbanie o te nagrobki. Przypomnijmy, gdzie możemy pobrać ową bezpłatną aplikację Stare Powązki. Ona jest dostępna na oba systemy w telefonach, na iOS-ie i na Androidzie. Normalnie ze sklepu Play do pobrania darmowo. A lekcje pamięci, książkę, podręcznik? Jest podręcznik, tak jak inne nasze publikacje, są za darmo dostępne ze strony internetowej fundacja.starepowązki.pl. Drodzy Państwo, warto sięgnąć, bo to jest wspaniała lekcja historii, wspaniała lekcja o świecie, trudna, ale też i piękna. Naszym gościem był pan Karol Gądzik z Fundacji Stare Powązki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.